जैसे ब्याह करता है आदमी तो एक लड़की के साथ में संबंध करता है, उस साथ संबंध को सासुर को ससुर को सार को शादीर को सलादीर अनेक संबंध हो जाते हैं। अगर एक स्त्री मर जाती है तो किसी के साथ जयराम जी के एक शरीर के साथ अपना संबंध मानने से शस्त्र के साथ संबंध हो जाता है, और शरीर का अगर संबंध दिया जाए तो निष्पक्ष हो जाता है, सरल हो जाता है, प्रवेश हो जाता है, मोह का नाश हो जाता है। शरीर मेरा शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं, तीन बात है। पहली पहली ये शरीर नहीं हो, शरीर तो मिला रहेगा, जो मिलता छूट जाता वो अपना, जैसे मकान में आ रहा को छूकर चले जाता सरे कौन, मैं तो नया मकान नहीं हुआ, शरीर है माँ के पेट में नहीं, मैं पड़ जाता तो मैं तो शरीर नहीं हुआ, पक्की बात है एकदम। शरीर मिला हुआ है, आप इसको छोड़ दे तो अच्छी बात है, तो आप तो ये छोड़ देगा, आपको तो छोड़ ही देगा, पक्की बात है एकदम। तो जो आपको छोड़ देगा उसे छोड़ने में क्या बाधा लगती है, इनमें बाधा भी क्या है, और इसमें कठिनता क्या है, छोड़ने वाले को छोड़ने में कठिनता कैसे, छोड़ने वाले को रखने में कठिनता है, इसको अपना मान कर रखे तो कोई रख सकता नहीं, संभव नहीं है कोई शरीर को साथ में रख ले, शरीर में हूं ऐसे शरीर को रख ले कोई रख सकता नहीं, तो अपनापन रख सकता नहीं, ये बात है। अपनापन छूटना तो छूटेगा ही, आप नहीं छोड़ोगे तो ये छोड़ देगा, जब आप नहीं छोड़ोगे तो बार बार मिलेगा, क्योंकि आप शरीर में आसक्ति रहे तो शरीर दूसरा मिलेगा, ये पूरा हो जाए छूट जाएगा, वासना से जीर्ण आने था वे आया, पूरा हो जाए तो नया मिलेगा, वो छूट जाए तो फिर नया मिलेगा, तो नए नए शरीर धारण करना पड़ेगा, अगर छोड़ दे तो फिर शरीर की जरूरत ही नहीं, और शरीर छोड़ देगा जरूर, एक पक्की बात, छोड़ देने वाले को पहले ही छोड़ देना बड़ी अच्छी बात है, तो पहले छोड़ दी हुई बात हुई, यानी आप मत छोड़ो बोले ये छोड़ देगा, छोड़ ही देगा, पक्की बात है, ये एकदम सच्ची है। तो इसमें रहते हुए भी अपना पन इसे छोड़ दिया जाए, संसार सब छूटने वाला है तो संसार के साथ अपना पन छोड़ दे, जैसे एक लड़की के साथ संबंध होने से ससुराल के सही संबंध हो जाते हैं, ऐसे शरीर के साथ संबंध वाले से सब संसार के साथ संबंध आ जाए, और संसार की कोई वस्तु अपनी नहीं है, रो रो प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड है, उसमें कोई अपनी चीज नहीं है, करोड़ों ब्रह्मांड की चीज ये शरीर है, शरीर और संसार एक है, संसार और शरीर, शरीर और संसार, और आप और परमात्मा, परमात्मा और आप परमात्मा के साथ एक है, शरीर संसार के साथ एक है, आपके साथ शरीर नहीं रहेगा, शरीर के साथ आप नहीं रहेंगे, परमात्मा हमारे साथ है, हम परमात्मा के साथ एकदम रहते हैं, अपना ख्याल नहीं है, क्यों ख्याल शरीर में लग गया, इस बारे में साथ में रहते हैं, उसे ख्याल नहीं है, परमात्मा कभी छोड़ नहीं सकते, परमात्मा सर्वसमर्थ होते हुए भी शरीर को छोड़ दे आप अलग हो जाए ये सामर्थ्य नहीं है, सर्व व्यापक कैसे छोड़ देगा, नरक में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, बैकुंठ में साथ में, ब्रह्म लोक में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो साथ में, वो तो एकदम साथ में रहता है, शरीर अगर तुम लोग जाओ तो दूसरा शरीर है, नरकों में जाओ दूसरा शरीर है, स्वर्ग लाग जाओ दूसरा शरीर है, मृत्यु लोग दूसरा शरीर है। शरीर तो हरदम बदलता है, दूसरे लोग जा ही नहीं सकता। यार परमात्मा सदा साथ रहते हैं, तो आप रहते तो आपके साथ परमात्मा, परमात्मा के साथ आप, शरीर के साथ आप रह नहीं सकते। संसार के साथ शरीर रहता है, शरीर के साथ संसार रहता है। शरीर की संसार की एक जात है, आपके परमात्मा की एक जात है। शरीर से बिल्कुल आप आलाद है, आपसे शरीर आता है बिल्कुल ही। इस वास्ते शरीर अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। शरीर के द्वारा परमात्मा भी प्राप्ति चाहते हैं, करते हैं उद्योग। हम विचार करते हैं, पुस्तकों को देखते हैं, संतों की बातें सुनते हैं, तो मालूम होता है कि जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी। सही जड़ संसार जड़ है, इसके द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। जड़ के त्याग से चिंतमता की प्राप्ति हो गई, जड़ का त्याग करने पर चेतन होगा, चेतन की प्राप्ति होगी। तो जड़ के द्वारा नहीं होती, जड़ के त्याग से होती है। द्वारा मान ले जड़ की चेतन की आवश्यकता होगी, शरीर की बहुत जरूरी होगी, उससे प्राप्ति होती नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं। जड़ चेतन तक पहुंच ही नहीं सकता। जड़ में चेतन तो सब जगह व्यापक है, सब जगह पहुंचता है, पर जड़ चेतन में नहीं पहुंच सकता। जड़ की गति जड़ता में रहती है, चेतनता अधिकतर पहली गति नहीं होती। चेतन परमात्मा सब में परिपूर्ण रहता है, वो जड़ में चेतन में सब में परिपूर्ण है। तो शरीर है ये अलादा है, हम अलादे है एकदम। ये प्रत्यक्ष दिखता है, जब प्रत्येक क्षण बदलता है शरीर, कोई किसी क्षण में भी ये स्थिर नहीं रहता, एक रूप नहीं रहता। महासर्ग और महाप्रलय में भी शरीर बदलता है, नहीं तो शरीर न बदले तो महाप्रलय से महासर्ग कैसे होगा। प्रलय के बाद में स्वर्ग होगा तो शरीर बदले जो भी होता है। सुषुप्ति में क्रिया आप कोई नहीं करते, क्रिया न होते हुए भी शरीर में क्रिया होती है, नहीं तो क्रिया महाप्रलय में महासर्ग में कैसे आएगा। कच्ची नींद में जगा दिया ऐसे कहते हैं, तो कच्ची नींद है तो नींद पकती है, पकती है तो क्रिया मांगनी पड़ेगी। क्रिया बिना कच्ची चीज के पकड़े कैसे, तो क्रिया हरदम होती है इसमें। और आपने श्रम की कभी होती नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं। और एक क्रिया बिना रहता ही नहीं, क्रिया बिना ये होते रहता ही नहीं, हरदम क्रिया होती है। अपने जितनी उम्र आई है उतनी खर्च हो ही गई, अब पिछड़ कितनी ऐसा पता नहीं, पर जितनी उम्र आई उतनी तो खर्च हो गई, अब पूरी होने पर पूरे मर जाएंगे। जन्म के साथ ही मृत्यु शुरू हो जाती है, कोई चीज वो पैदा होते ही उसकी मृत्यु उसके साथ भी शुरू हो गई, जो पूरी मृत्यु तक रहती है पूरी पूरी हो जाती है बस। इस बात से शरीर आप नहीं है, आप शरीर नहीं है, शरीर आपसे अलग है, आप अलग है। आप कहते हुए हो बालपुर में मैंने ऐसा किया, पोल्टन जवानी में मैंने ऐसे किया, वृद्धावस में ऐसा करता हूं, तो आप तो एक रहते हो। बालपुर में पढ़ता था वही तो जवानी में पढ़ाता हूँ, वही काम करता हूँ, कार्य अलग, देश अलग, देश अलग, काल अलग, समय अलग, वस्तु अलग, अवस्था अलग, परिस्थिति अलग, घटना अलग, क्रिया अलग, ये सब बदलते हैं। शरीर अलग बदलता है, आप बदलते नहीं कभी। कोई क्रिया हो, कोई अवस्था हो, कोई घटना हो, कोई परिस्थिति हो, कोई देश हो, कोई काल हो, कोई समय हो, कोई मौका हो, सब समय आप रहते हैं। महाप्रलय में महास्वर्ग में आप रहते हो, नींद आती है तो पता नहीं, मेरे को पता नहीं क्या था, मेरे को पता ही नहीं ऐसे रहते हो, और मैं बड़ा सुख से सोया, मेरे को कुछ पता नहीं था, तो पता नहीं था इस समय तो पता है ही हमको, अहम नहीं रहता उस समय, अहम नहीं रहता है, लीन हो जाता है, आप रहते हो, शरीर तो पड़ा ही रहता है, शरीर बिल्कुल ठीक हो जाता है, शरीर तो स्वप्न अवस्था में भी ये शरीर काम नहीं करता, ये तो सही में मैं ये तो केवल जागृत में रहता है, जागृत में स्वप्न में नहीं, सुषुप्ति भी नहीं, वो सुषुप्ति भी नहीं है तो ये काम भी जागृत में ही कर देगा, जागृत अवस्था में काम करेगा, स्वप्न में जागृत में सुषुप्ति में क्या करेगा, वो पहुंचता ही नहीं है, शरीर पहुंचता ही नहीं, शरीर वह काम क्या करेगा, इस वजह से शरीर तो केवल जागृत अवस्था में काम करता है, जागृत क्रिया करता है, स्वप्न कैसे पहुंचे, सुषुप्ति में कैसे पहुंचे, समाधि में कैसे पहुंचेगा, मूर्छा में कैसे पहुंचेगा, सुश्री तो बहुत स्थूल है, बहुत स्थूल कार्य में रहता है, सूक्ष्म में नहीं पहुंचता, स्वप्न अवस्था सूक्ष्म अवस्था सुश्री होती है, और कारण अवस्था सुश्रुति होती है, कारण शरीर की होती है, समाधि होती है तो कारण शरीर में होती है, समाधि कारण शरीर ने रहता अगर समाधि होती थी उसको सहजावस्था कह रहे, स्वाभाविक स्वाभाविक है, सदा है जीवन रहता है वो सहजावस्था है, उत्तम सहजावस्था मंदमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता तीर्थ यात्रा धमा धमा, इस वास्ते शरीर आप अलग है, शरीर अलग है, शरीर के साथ अपनापन नहीं है, माना है अपनापन, अगर माना है स्वास्थ्य इसका महत्व भी है, मर जाता है शरीर को जला देते हैं, हड्डियां हो जाती है, हड्डियां न होने भी आपकी कल्याण होता है, क्योंकि आपने एक मान रखा है, मरने के बाद भी शरीर के साथ अपना बड़ा संबंध मान रखा है तो संबंध रहता है, और वास्तव में संबंध है ही नहीं, आप चेतन हो, ये जड़ है, ये नाशवान है, आप अविनाशी है, ये एक देशी है, आप सर्वदेशी हो, नित्य सर्वगत स्थान सनातन, तो शरीर से आप अलग है, आपसे शरीर अलग है, आप खुद है उसे शरीर अलग, शरीर से आप अलग, आप परमात्मा के साथ एक, परमात्मा आपके साथ, बड़ी भूल यही होती है, शरीर को अपने शरीर मानते हैं, सबका अनुभव है, शरीर से आप अलग है, मरते हैं तो अलग हो जाते हैं सभी, सब सही से सही यही बना रहता है, जैसे मकान को छोड़कर हम चले जाए तो मकान पड़ा रहता है अलग, इस तरह सही को छोड़कर हम चले जाए सही अलग अलग रहता है, हम अलग रहते हैं, स्वप्न में और सुषुप्ति में मिल जाता है सही नहीं जाता, और से कह जाएगा, और आप स्वप्न में रहते हैं सुषुप्ति में रहते हैं और जागृत में भी रहते हैं, कब दृष्टान दिया था ना द्वारिका न्याय वाले ऋषिकेश का, गाड़ी होती तीनों में रहती है, तीनों रहती किसी में नहीं रहती, तीनों में रहती वो किसी में नहीं रहती, किसी में नहीं रहती हुई तीनों में रहती है, ऐसे अहम तीनों में रहती है, लीन हो जाता है, आप रहते हो, आप तीन अवस्थाओं में रहते हो, इस वजह से जानते हो तीन अवस्था है, स्वप्न को जानते हो, सुश्रुति जानते हो, जागृति को जानते हो, मूर्छा को जानते हो, समाधि को जानते हो, स्थूल शरीर चंद्र में रहता, सुश्रुति में रहता, जागृति में सुश्रुति में नहीं रहता, मूर्छा में नहीं रहता, और समाधि में भी वो काम गए नहीं है, पढ़ाई के लिए जो काम में लेते हैं तो वो काम की चीज होती है, काम में लेते क्या चीज होगी, तो शरीर काम का ही नहीं, कोई काम का नहीं, पड़ा रहता है बस, तो जागृत में ही बहुत थोड़ी दूर में काम करता है, तो शरीर जागृत में रहता है, स्वप्न में सुषुप्ति में रहता है, कारण शरीर सुषुप्ति में रहता है, वो समाधि में रहता है। आप समाधि से अतीत रहते हैं, आप समाधि को सुषुप्ति को जानते हो, आपको सुषुप्ति शांति नहीं जानते, आप जानते हो। इनमें ज्ञान नहीं है, आप में ज्ञान है। जागृत अवस्था आता है, आप है अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था है, आप अवस्था से अतीत है, सब अवस्थाओं में रहते, किसी अवस्था में नहीं रहते। जो तीनों अवस्था में रहता है वो किसी अवस्था में नहीं रहता, किसी अवस्था में रहता है वो तीनों अवस्था में नहीं रहता, उसी अवस्था में रहेगा तीनों अवस्था में कैसे रहेगा? तीनों अवस्था में वही रहता है जो किसी अवस्था में नहीं रहता, किसी अवस्था में नहीं रहता, वो तीनों अवस्था में रहता है, जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में, अवस्था एक एक में नहीं रहती, अवस्था अलग अलग काल है। ये स्वयं गुणातीत है, गुणातीत है, गुणातीत हो जाता है तो तीनों गुणों से रहते, गुण ईश्वर नहीं रहते, ईश्वर क्रिया भी नहीं है, रेश भी नहीं है, काल भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, घटना भी नहीं है, अवस्था भी नहीं है, कोई घटना क्रिया अपने आप तक पहुंचती नहीं, आप सब में पहुंचते हैं। इस वास्ते आप सही से अलग, सही आप से अलग, शरीर क्रिया होती है उस क्रियाओं में आप जानते, क्रियाओं को जानते हो, जागृत को स्वप्न को सुषुप्ति को तीनों को जानते हो, तीनों वहां पर रहते हो, तीनों में रहता है वो किसी में नहीं रहता, किसी में रहता हो तीनों में नहीं रहेगा, तीनों में रहेगा, तीनों में रहेगा वो ही रहेगा, तीनों में जो नहीं रहता वो किसी एक में नहीं रहता। हरिद्वार में रायवाड़े में तो ऋषिकेश तीनों कैसे रहेगा? कभी उसमें कभी उसमें कभी उसमें हो सकता है, सब देश में नहीं, सब काल में नहीं, सब वस्तुओं में नहीं, सब संबंधों में नहीं, संपूर्ण अवस्थाओं में नहीं, संपूर्ण क्रियाओं में नहीं, ऐसे शरीर अलग है, आप अलग है, देहाभिमानी दोषा प्रादुर्भाव होती, सब दोष पैदा होता है देह अभिमान करने से, देह का आसान समझ छोटा मोह छूट जाएगा, संबंध इसमें है नहीं, आपने माना है। एक विचित्र बात देखो कि एक आपने माना है, माँ बेटे का संबंध होता है, माँ बेटे को अपना बेटा मानती है, बेटा अपने माँ को माँ मानता है, भाई अपने को भाई, भाई अपने को भाई, स्त्री अपने पति को और पति अपने स्त्री को ऐसे मानते हैं, परंतु शरीर को आप ही अपना मानते हैं और शरीर अपना नहीं मानता है आपको, सूर सूर कारण शरीर को आप मानते हो अपना, ये आप शरीर आपको अपना नहीं मानते हैं, क्योंकि हरदम अलग होता है, हरदम अलग होता है, हरदम अलग होना का स्वभाव है, स्वतः स्वाभाविक ही अलग पढ़ाई है, आपसे अलग हो रहा है, जितने वर्ष आए इतना अलग हो गए, अब आगे वर्ष है उतना देर साथ रहेगा फिर अलग हो जाएगा, इस वास्ते आप अलग है, सही अलग है, इसमें शंका हो तो पूछो, तो पूछना इसी को ये शरीर को और नहीं, और बात नहीं छेड़ना, आप और सही अलग अलग है, आप शरीर को जानते हैं, शरीर आपको नहीं जानता, आप शरीर से अलग है, इस बात से अलग हो जाते हैं। देखो जो अलग होता है वो पहले से अलग होता है तभी अलग होता है, जो पहले से अलग नहीं होता वो अलग हो ही नहीं सकता, वो अलग कैसे होगा? अलग वही हो सकता है जो पहले से अलग है, पहले से अलग है वही अलग होता है, एक होता है वो अलग कैसे होगा? फिर से शरीर में आप रहते हैं तो शरीर आप अलग है, आप छोड़कर चले जाते हो शरीर पड़ा रहता है, इस शरीर के अलग अनुभव कर तो मोह नष्ट हो जाता है, बहुत लाभ की बात है। इस वास्ते शरीर से आप अलग, आप से शरीर अलग, शरीर एकदम बदलता है, आप कभी नहीं बदलते। सर्गे बिनु मजायते पढ़ लिया ना बेतन दीजिए समय पता नहीं होते, पले में बिता नहीं होती। प्रकाशन से प्रवृत्ति से मुंह में से पांडव ना द्वेषी संप्रता नहीं ना बता नहीं कौन होती। तो तीनों गुणों में भी आप नहीं है, तीनों गुणों में उत्पत्ति स्थिति और पल है, उनको आप जानते हो। आप गुण नहीं जानते, गुणों को आप जानते हो। इस वास्ते आप शरीर से अलग है, आप शरीर अलग है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 9 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद फीना सरधोरा बीकानेर में हुआ। राम।